Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri mağfiret etsin. Amellerimizi kabul eylesin. Kimi yüzlerin ah, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Allah Azze ve Celle yüzleri ak olanlardan eylesin. Rahmetiyle cennete girdirdiği, cemalini doya doya seyrettirdiği o müminlerden eylesin. Evet kardeşlerim, dünkü sohbetin devamı niteliğinde bir sohbet yapacağız. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın, bizleri nefsimize bir an olsun bırakmasın. Dünkü vermiş olduğumuz örnekte sahabenin yapmış olduğu duada Allah'ım karşıma öyle güçlü bir kafir çıkar ki onları perişan edeyim, parça parça edeyim, sonra şehit düşeyim ve benim uzuvlarımı kessinler. Sen nerede uzuvların dediğinde onlarla çok günah işledim. Senin yüzüne bakacak halim yok. Evet kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin. Bizler Ademoğlu olarak günaha meyilli, nefsinin şehevi arzularının esiri olmuş, nefsinin hevasının peşinde gitmeyi çok seven insanlarız. Hepimiz günaha meyilli, günah işlemeye meyilli yaratılmışız. Allah bizleri affetsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, şayet sizler günah işlemeyecek olsaydınız, Allah günah işleyecek topluluk yaratır. Onlar günah işler, tövbe ederler. Allah da tövbelerini kabul ederdi diyor. Evet kardeşlerim, maalesef günah işleme, hata etme azmini maalesef Ademoğlu nefsinde çok rahat bulabiliyor. Maalesef tüm insanlık günahtan nasibini almıştır. Hatta atamız Adem Aleyhisselam bile bundan payını almış, yasak olan bir şeye yaklaşmış ve cennet gibi bir şeyden mahrum olmuştur. Evet, ayeti kerimede geldiği gibi Adem Rabbine karşı hata etti, sonra şaşırıp kaldı, sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve doğru yola iletti diyor Taha suresinde. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Maalesef günahta, günah işlemede çok basit, çok basit hata edebiliyoruz. Çok çabuk düşebiliyoruz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Ademoğlu çok hata eder, çok günah işler ama günah işleyenlerin veyahut hata edenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir buyurmuştur. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şayet siz günah işlememiş olsaydınız Allah sizi götürür, yerinize günah işleyip Allah'tan bağışlanma dileyecek bir topluluk getirirdi de Allah onları bağışlar diyor. Allah hepimize merhamet etsin. Rabbim bizleri bağışlasın. Ama tüm bunlara rağmen hamdolsun ki günahları bağışlamayı çok seven ve kullarına öz anne ve babasından daha merhametli bir Rabbimiz var. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olduğumu haber ver diyor Hicr 49'da. Bizler her an bir hatanın ve insanı Allah'tan uzaklaştıracak bir masiyetin pençesine düşebiliriz. Helal olsun. Allah'a emanet olun. Hele bir de günahın meşrulaştırıldığı, artık normal bir alışkanlık huymuş gibi edinildiği ve kolayca işlenilmesi için adeta pazarlandığı şu karanlık çağda neredeyse günaha düşmememiz imkansız gibi gözüküyor kardeşler. Bu da hakikaten bir Müslümanı, Müslümandan gelen nesli, neslin ne olacağını düşünerek tedirginlik ediyor. Acaba Rabbimden kopar mıyım diye insan endişeye düşüyor. Kardeşlerim, işin aslı insan günah işlemekten ziyade günahını affettirememekten korkmalıdır. Günahı kolayca işleme zaten Ademoğlunun doğasında vardır. Her insan kendisini şöyle bir yoklasın. Ben doğru sözlüğe mi, yalana mı meyilliyim? Yalana daha meyillidir. Hayaya mı, hayasızlığa mı? Hayasızlığa daha meyillidir. Sevaba mı, günaha mı? Günaha daha meyillidir. Bunun zıttını söyleyen yalan söyler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu nedenle burada bizi korkutmamalı, ortada asıl korkulacak bir şey varsa o da günahımızı Rabbimize affettiremememiz. Yaptığımız cürümleri Yaradanımıza bağışlatamamamızdır. Bakın Ramazan ayı girdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim Ramazan ayına girer, gündüzü oruçlu, gece ibadetle geçirir ve Ramazan ayında kendini bağışlatamazsa, günahlarından af diletemezse burnu yerde sürtsün diyor. Demek ki asıl günahlardan... Aleykümselam var abi. Selametle. Allah razı olsun. Selametle. Buradaki asıl müşkülat bizi yaratan yaratıcının affına mazhar olamamak. Allah bizleri bağışlasın. Bizleri rahmetiyle yargılasın kardeşlerim. İşin aslı bu. Peki Müslüman günah işlemeli mi? Günah makinası mı olmalı? Hayır. Kardeşlerim, Müslüman duruşunda, gidişinde, hedefinde her zaman ne olmalı? Dürüst olmalı. Samimi olmalı. Tevbesinde samimi olmalı. Ve bunu da ne yapmalı? İspatlamalıdır. Bir kul günah işlerken bilerek ya da bilmeyerek işler. Eğer insan bilerek, isteyerek, tasarlayarak yapmışsa Allah muhafaza bunun tehlikesi büyüktür. Aynen iblisin bilerek, isteyerek, kibirlenerek ne yaptı? Allah'a isyan etti. Allah Azze ve Celle onu ne yaptı? Tard etti, lanetledi, cennet gibi bir nimetten ebedi mahrum etti. Adem Aleyhisselam da hata etti ama Allah Azze ve Celle ona yine hidayet etti, doğruyu gösterdi, bağışlanma dileyecek kelimeleri öğretti. Selefimiz der ki bu noktada kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde ise tevbe etme hakkı vardır. Demek ki Müslüman amellerine, hareketlerine ne yapacak? Dikkat edecek. Ama burada yine sevinilecek mi diyeyim, üzülecek mi diyeyim? bir nebze rahatlatacak bir mesele var ki, günahlar üç bölümdür. İnsanın kendi nefsine yaptığı zulüm, Allah Azze ve Celle'nin meşiyetinde kalır, ebedi cehenneme sokmaz. Kullara yapılan yine insanı cennete koyar, ama Allah Azze ve Celle kul hakkına karışmam der. Fakat Allah'a karşı şirk boyutunda işlenen günahları Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Affetmez. Kardeşlerim, tevbe etme Allah'ın bir emridir. Peki tevbe nasıl olmalı? Nasıl geçerli kılınır? Bunun şartları var mıdır? Baktığımızda tevbenin üç şartı vardır. Birincisi, işlemiş olduğun o günahtan pişmanlık duyacaksın. Nedamet duyacaksın. İkincisi, onu bir daha yapmamaya azmedeceksin, karar vereceksin. Üçüncüsü de o günahı terk edeceksin. Evet kardeşlerim, tevbenin zikrettiğimiz şartlarına alimlerimiz iki madde daha eklemişler ve aslında tevbenin şartları beştir demişlerdir. Onlara göre dördüncü şart, her amelin kabulündeki şart ihlastır. Yani başka bir amaçla değil, yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kazanma amacıyla tövbe etme, asla riya ve benzeri şaibelere bulaşmayıp birbirini razı etme amacı gütmekten Allah'tan af dilemektir. Evet, beşincisi ise tövbenin kabul edilen bir zaman zarfında içerisinde olması lazımdır. Yani insan öleceğini anlayınca tövbe etmemeli. Ölüm gırtlağa geldiğinde tövbeye yönelmemeli. Ölümünü bilmeden, yani zamanında tövbe etmeyi de ne yapmalı bilmelidir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Üç ya da beş, bunların hepsi de dinimizde gelen naslarla alakalı olması hasebiyle hepsi de nedir? Doğrudur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, ben şimdi tövbe ettim diyenler ile, kafir olarak ölenlerin tövbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici azap hazırlamışızdır diyor Nisa 18'de. Evet kardeşlerim, zikredilen şartlar Allah'la bizim aramızda olan günahlar içindir. Bir de bu günahın gıybet, iftira, tecavüz gibi kul hakkı ile alakalı olan vardır ki bunların yanına da altıncı eklenir. Bu da aynen müflis hadisinde geldiği gibi, eğer sağsa o zulmedilen yapılan karşıdaki insan, ondan ne yapılmalı? Helallik dilenmelidir. Çünkü Buhari'de, Müslim'de gelen ifadede boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak. Veyahut altının, dinarın fayda vermeyeceği gün gelmeden önce helallaşın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şayet bunu yapmazsanız, yarın kıyamet gününde bakın şöyle bir sahne gösteriliyor. Bir adam getirilir diyor. Halbuki kendisine bir peygamberdir, ne de kendisinin diyor inananları, peşinden gelenleri vardır. Amelleri ufku doldurur diyor, karaltır. Fakat diyor ona zulmetmiş, ona tecavüz etmiş, onu öldürmüş, onun malını gasp etmiş. Adam o kadar çok zulmetmiştir ki yaptığı iyilikler karşıdakine verilir ve sevapları biter, karşı tarafın günahlarını alır, yüzüstü cehenneme gider diyor. Allah bu duruma düşmekten beni de, sizleri de, neslimizi de korusun kardeşlerim. Evet, işte bu saymış olduğumuz günahların Allah Azze ve Celle tarafından affedilmesi için Kur'an ve sünnette bize bildirilen şartlardır. İşte bu şartlar yerine getirilirse af olunma mümkündür, umulabilir. Şartları yerine getirmeden affedilmeyi bekleyenler aynı bizim günümüzdeki abdestsiz namaz kılan insanlar gibidir. Bilmek gerekir ki şartın yokluğu meşrutun da yokluğunu gerektirir. Böylelerini kıyamette Allah ya lütfuyla affeder ya da adaleti gereği azap eder. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Kur'an ve sünnette tevbe ile alakalı yer alan naslar pek çoktur. Bunları bir bir okuduğumuzda, bir bir ele aldığımızda günahından dönen kulun o anki haline Allah Azze ve Celle o kadar sevinir ki, öyle misallerle dinimiz buna bize getirir ki, bunu okuduğumuzda bile içimiz ferahlar. Ama buna rağmen insanın gönlü, eli, vücudu, kalbi karardığında artık Rabbine gidişatı dahi ne yapamaz, göremez. Kalpler günahtan kılıflanır, kalpler kilitlenir, kalpler Allah muhafaza mühürlendi mi artık Yaradan'a gidişat göremezsiniz. Ha, bedende kalpler tıkandığında, damarlar tıkandığında insanlar ameliyat olup yedek bir şeyler takılıyor ama imanı meselelerde bu işler hiç de böyle değil kardeşler. Allah'tan af dileyeceksin, pişman olacaksın, samimi olacaksın ve o günahı terk edeceksin. Evet. Yok, eğer tövbe ettikten sonra günahına kefaret olacak salih ameller işlemez. Aksine insan günahını pekiştirecek amelleri yapmaya devam ederse, bu da o kişinin tövbesinde samimi olmadığını, hatta Allah Azze ve Celle'nin onu yalancılar sınıfına yazdığı aşikardır. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kişinin tövbe ettim demesi, önce yaptıklarının aksi, bu sözünden sonra kendisinde açıkça görülmedikçe yeterli değildir. Her ibadetin bir izi vardır. İnsanda bıraktığı bir izi vardır. Yaptığı amelden sonra o insanın gidişatına bakılır. Bir namazı düşünün. Namazın izi nedir? İnsanı her türlü kötülükten, fahşadan alıkoymaz. Orucun izi nedir? Oruç kalkandır. Seni kötülüklere karşı ne yapar? Korur. Haccın izi nedir? Artık geçmişinle, günahlarından bağını bitirmişindir. Anandan doğduğun gibi tertemizdir. Ama bunların zıttı olursa birçok sıkıntılarda yanında ne yapar? Getirir kardeşlerim. Rabbimiz kitabında diyor ki, has kulların vasıflarını anlatırken, onlar Allah ile beraber bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı canı da haksız yere almazlar. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır. Kıyamet günü azap ona kat kat artırılır ve içinde aşağılanmış olarak temelli kalırlar. Ancak tevbe eden, iman eden, salih amellerde bulunanlar, işte onlar başka. İşte onların günahlarını Allah iyiliğe çevirir. Allah çok merhametlidir, çok esirgeyendir. Kim tövbe eder, salih amellerde bulunursa o gerçekten Allah'a dönmüş olur diyor. Demek ki kardeşlerim, bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi insan bir kötülük yaptığında hemen tövbe edecek ve salih amellerde bulunacak. O günahını örtecek, bir hayırda bulunacak. Hemen örtsün diyor. Buna binaen ayetlerden şunlar çıkıyor kardeşlerim. Allah tarafından affedilebilmesi için üç şart. Tövbe edecek, iman edecek, salih amellerde bulunacak. Bu şartları yerine getirenlerin affedilmesi bir yana, Allah'ın onların kötülüklerini bile iyiliğe çevireceği bahsedilmekte ayet-i kerimede. Ve hadis-i şerife baktığımızda, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez diyor. Ama her kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da ne yapar? Hesaba çekilecek diyor. Evet kardeşlerim, ayetin içinden çıkan şartlara dikkat edelim. Tevbe edecek, iman edecek ve arkasından salih amel işleyecek. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın tefsir alimlerimiz, selefimiz diyor ki bu konuda, yani kim diliyle tövbe eder, ameliyle bunu tahkik etmezse, bu tövbe fayda veren bir tövbe olmaz. Aksine kim tövbe eder, iyi iş yapar, tövbesini salih amellerle desteklerse, işte o Allah'a gerçek anlamıyla dönmüş ve hakkıyla gerçekten tövbe etmiş demektir. Nasuh tövbe de budur demiştir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nisa suresinde münafıkların cehennemin en alt tabakasında olduklarını söylerken, şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Sen onlara asla hiçbir yardımcı bulamazsın. Sonrasında ise onlardan bazılarının bazı şartlar dahilinde bu cezadan istisna tutulacağını haber veriyor. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle, ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlananlar ve dinlerini Allah'a ihlasla bulunanlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdir. Allah da müminlere büyük bir mükafat verecektir diyor Nisa 146'da. İşte bu istisna edilen sınıfın tövbe etmelerinin yanında ayrıca ortaya koymuş oldukları ameller çok önemlidir kardeşlerim. Yani tövbenin kabulü için Kur'an ve sünnette gelen deliller bunlardır. Bakın hepsinde tövbe, iman, salih amel isteniyor. Ayet bunu vurguluyor. Bakın tekrar okuyalım. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlananlar ve dinlerini Allah'a ihlasla sunanlar. Üç amel zikrediliyor burada bakın. Önceki durumu düzeltip ıslah edecekler. Daha sonra Allah'a sımsıkı bağlanacaklar. Amellerinde gevşek olmayacaklar. Ve dinlerini ihlasla yapacaklar. Riya, şu bu karıştırmayacaklar. Her ne amel işlerlerse işlesinler, Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetecekler. İşte biz tövbe ettik dedikten sonra beraberinde bu amelleri işleyenler münafık dahi olsa Allah müminler zümresine çıkacağını söylüyor. Bakın ayet çok açık. Eğer onlar sadece biz tövbe ettik deyip de sonra ayette sayılan bu üç salih ameli işlemeselerdi tövbeleri mümkün değil, kabul olmazlardı. Allah hepimize hayır versin. Hakka kulak verenlerden eylesin kardeşlerim. İslam nazarında hakkı gizleyip ketmenmenin tövbesi gizlenilen hakkı olduğu gibi beyan etmektir ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala üç kuruşluk dünya menfaati karşılığında kendi dinini gizleyen kimselerin insanlara hakkı açıklamayan belamların Allah'ın ve tüm lanet edicilerin lanetine maruz kalacağını beyan ettikten sonra onların tövbelerinin kabulü için şu şartları zikretmiştir. Ancak tövbe ederlerse, durumlarını ıslah ederlerse ve gerçeği de apaçık ortaya koyarlarsa ancak lanetlenmekten kurtulurlar demiştir Bakara 160'ta. Bakın bunların da farklı bir şeyi var. İşte tıpkı bunun gibi Allah Azze ve Celle münafıkların tövbelerinin kabulü içinde bu belamların tövbeleri içinde gizli kalmayı kabul etmiyor. Ne diyor? tövbe edecek, akabinde de ne yapacak? Durumlarını ıslah edecekler ve yaptıkları, yaptığı bozgunculuk her neyse onu apaçık beyan edecek insanları ne yapacaklar? Uyaracaklar. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Rabbimiz her hastalığın bir reçetesini sunmuş. Burada da bu şeylerin, hastalığın reçetesi tevbeden sonra salih amel işlemektir. Aynen bakın 99 kişiyi öldüren o insana onu tavsiye eden alim ne diyor? He? Sen burada durma. Sen burada durursan tevbene sadık kalamazsın. Sen falan beldeye git. Orada salih insanlar var. Ancak tövbeni orada tutabilirsin diyorlar. Demek ki kardeşlerim, tövbenin yanında salih amel işleyeceksin ki ancak günahlarından arınıp halini ıslah edebilesin. Rabbimiz Meryem suresinde peygamberlerini anlattıktan sonra onların ardından gelen, namazı terk eden, şehvetlerine uyan bir zümreden bahseder. Meryem 59'da hepinizin malumu. Onlardan sonra namazı terk eden, dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutkularından dolayı büyük bir azapla karşı karşıya kalacaklar. Evet. Kim bunlar? Bunlar Allah'ın kendilerine ayette geldiği gibi farz kılmış namazı terk edenler. Şehevi arzularının peşinde koşan, imanlarına muhalefet eden, peygamberlerinin yolundan ayrılarak Allah'a isyan eden, bu nedenle de Allah onlara çok bir elim azapla, yani can yakan bir cezayla ya da cehennemdeki nehirlerden birisi olan Gayya nehriyle cezalandıracağını bildirmiştir. Evet kardeşlerim, iman ettiğini söyleyip de dinin emir ve nehirlerinden uzak yaşayan insanlara bu ayet yetmez mi? Allah bizi de neslimizi de ıslah etsin. Arkasından Meryem 60'da Rabbimiz Subhanahu ve Teala bakın ne diyor. Ancak tövbe eden, yeniden iman eden, salih amel işleyenler başka. Onlar cennete girecekler, hiçbir haksızlığa da uğratılmayacaklar. Bakın kardeşlerim, ayeti kerime yine çok açık. Görüldüğü gibi bu ayette de sadece ben tövbe ettim, bunu Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Hakiki bir tövbe için yeterli olmadığını vurguluyor. Ve akabinde imanı ve onunla birlikte salih ameli barındırması gerektiğini zikrediyor. Ve bu zümre ancak tövbe eder, İman ve salih amel işlerlerse işte o zaman diyor. Ama sadece ben tövbe ettim demeyi yeterli görmüyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala Taha suresinde İsrailoğullarına onun zımnındaki biz müminlere şöyle buyuruyor. Şüphe yok ki ben tövbe edip iman eden, salih amel işleyip sonra da dost doğru yol üzerine devam eden kimse için son derece affediciyim buyuruyor Taha 82'de. Bakın kardeşlerim, bu ayette de sadece söz ile tövbe ettim demenin Allah'ın affetmesi için yeterli olmayacağı çok açık vurgulanmakta. Tevbenin gerçek bir tevbe olduğunun ancak iman ve salih amelle ve hidayete uygun bir hayat sürmekle mümkün olacağını zikretmektedir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Rabbimiz Mü'min suresinde meleklerin iman edenler için yapmış olduğu duayı bize şöyle bildiriyor. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan melekler Rablarına hamd ederek tesbih ederler. Ona iman ederler ve iman edenler için şöyle bağışlanma dilerler. Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Şu halde sen tövbe eden, senin yoluna ittiba edenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru. Amin ya Rabbi. Mümin 7. Bakın bu ayeti kerimede de Allah'ın affedip bağışlanması istenen müminler sadece tövbe edenler değil kardeşlerim. Tövbelerinin yanında bir de Allah'ın yoluna ittiba edenler vasfı eklenmektedir. Allah yoluna ittiba vasfı, tövbenin ameli, tövbe ile desteklenmesinin de bir göstergesidir. Bu manada Kur'an'da birçok ayet gelir. Tüm bu ayetler ortak olarak bize şu mesajı vermekte kardeşlerim. Bir kişi ben tövbe ettim diyorsa, bu iddiasını fiilleriyle ispatlamalı, bu sözü söyledikten sonra halinin söylemeden önceki halinden daha düzgün olduğunu zahiren göstermelidir. Ve yine böyle diyen bir kişi bu sözün içeriğini salih amellerle desteklemelidir ki bu sözü havada kalmasın. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbimizin dediği gibi de ki amel edin bakalım. Allah da, Resulü da, müminler de sizin amellerinizi görecektir. Sohbetimi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bu konuyu anlatan, özetleyen bir sözüyle kısaca üzerinde durarak bitirmek istiyorum. Değerli vaktinizi fazla almayacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biraz önce zikrettiğimiz Kur'an ayetlerinin vurguladığı gibi kötülük işlediğinde kuru kuruya tövbe ettim demek yerine onu ortadan kaldıracak salih ameller işlemenin gerektiğine dikkat çekerek diyor ki her nerede olursanız olun Allah'tan korkun. Kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yapın ki onu silsin. İnsanlara güzel ahlakla muamele yapın diyor. Evet kardeşlerim. Hadis çok açık. Hemen hemen her hadis kitabında gelen bir rivayet. Ve hemen hemen hoca efendilerinin çok zikrettiği ve hemen hemen her Müslümanın duyduğu bir rivayet. Müslümanın kulağına küpe yapması gereken geniş, anlamlı, müthiş bir hadis-i şeriftir. Allah hepimize bununla amel etmeyi nasip etsin. Bakın bu hadisin hükmüne göre bir Müslüman günah işlediğinde ilk olarak hemen onun arkasından günahı yok edecek bir iyilik yapacak. Çünkü Rabbimizin buyurduğu gibi iyilikler kötülükleri giderir diyor Hud 114'te. Sahabeden birisi nefsine uyarak yabancı bir kadını öper. Ama günahın ızdırabı içinde yanar tutuşur. Bir türlü yerinden duramaz. Birçok aşamalardan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelir ve durumunu arz eder. Arınmak istediğini söyler. Onun bu samimiyeti gökten vahyin inmesine sebep olur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle gündüzün iki yanında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl, şüphesiz iyilikler kötülükleri götürür demiştir Allah Azze ve Celle. İşte bu ayet-i kerime bu sahabenin işlemiş olduğu amelin üzerine inmiştir. Bir sahabe, ey Allah'ın Resulü bu amel buna mı has diye sormuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayır ümmetimin tamamı içindir buyurmuştur. Evet kardeşlerim, hadisin metni, hadisin gelişi gayet açık. Ve bu hüküm kıyamete kadar geçerli bir şey ve günahlara kefaret sayılır. İşte tıpkı bu sahabenin yaptığı gibi bir Müslüman günah işlediği zaman hemen o günahı silecek, Allah'a affettirecek salih ameller ortaya koymalı ve kuru kuru tevbe etmekle yetinmemelidir. Ve Müslüman bilmelidir ki günahının ardına işlediği bu salih amel inşallah yaptığı kusurlara ve hatalara kefaret olacaktır. Allah Azze ve Celle şu Ramazan ayında af olunan, mağfirete uğrayan, salih amel işleyen samimi kullardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil âlemin.